tocam agora as melhores músicas em inglês. No time to wallow in the mire. No.

books we call fame. So many times, so many names. Phoenix rising, flames are coming. Simple and clean. aș de seară ascult melodia noastră și nu mai vreau să ies deloc din casă. Mă apucă plânsul când sunt întrebat ce s-a întâmplat, de ce ne-am certat. De câte ori cad de o stea, îi spun și eu dorința mea să vii înapoi la mine, să-mi poți numele cândva. N-am știut pe cine să ascult, haide spune că nu te-am pierdut. Dacă ascultam de tine, poate ne era mai bine. N-am știut pe cine să ascult, haide spune că nu te-am pierdut. Dacă ascultam de tine, poate ne era mai bine. A fost cândva, îmi luai mâna ușor în palma ta. Cu ochii lacrimi tu iubire îmi jurai, pentru nimic în lume nu o să mă dai. De câte ori cad de o stea, îi spun și eu dorința mea să vii înapoi la mine, să-mi poți numele cândva. N-am știut pe cine să ascult, haide spune că nu te-am pierdut. Dacă ascultam de tine, poate ne era mai bine. N-am știut pe cine să ascult, haide spune că nu te-am pierdut. Dacă ascultam de tine, poate ne era mai bine. Perder o medo, levanta muros. só quando dói é devagar. E dá-te ao vento como um veleiro solto no mais alto mar. Liberta o grito que trazes dentro e a coragem e o amor. Mesmo que seja só this. Get stupid, get stupid, get stupid. Don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid. Don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid. Don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid. Don't stop it. To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right. www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. To call you, but you didn't answer the phone. I tried to pick you up. Tried to talk to you, but you didn't even answer me. I tried to reach you, but you are so high above. What's this? Thank you. ser.